108. Sure, Sure Kevser. Mekke'den nazil bolgan 3 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Biz sana hakikaten nurgun yakşılıklarını ata kıldık. Perverdigarın için namaz okuğun ve kurballık kılgın. Hakikaten senin düşmeninle nam nişanı kalmaydı.